بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أنواع التوحيد وفوائده، نمنة التوحيد نفيدة التوحيد. Na mlango huu ni mukhtasaran, lakini wallahi hakuna kitu kina faida katika maisha ya watu kama tauhid. Fasahibu tauhid sahibu al-akhlaq al-fadila, mtu wa tauhid ni mtu ambaye tabia zake ni nzuri siku zote. Mtu wa tauhid ni mkarimu. Mtu wa tauhid ni mtu mwenye huruma. Mtu wa tauhid ni mtu ambaye akikosea haraka anarejea na kufanya tauba. Mtu wa tauhid ni mtu shujaa. Mtu wa tauhid ni mtu mwenye ghira, mwenye wivu katika dini. Mtu wa tauhid ni mtu mwenye kushindana katika kupupia mambo ya khiri. Tauhid ni kumpwekesha Allah Azza wa Jalla. Anasema Sheikh Sual, limadha arsala Allahu ar-rusul? Ni kwa nini Allah amewaleta mitume? Ni kwa nini Allah Tabaraka wa Taala amewaleta mitume? Ar-rusul jam'u rasul. Ni kwa nini Allah tabaraka wa ta'ala amewaleta mitume? War rasul man awha Allah ilayhi, ni yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemfunulia wahi na akamwamrisha au fikishe wahi ule, ujumbe ule aliyompatia kwa watu wengine, kwa kaumu ya watu fulani. Arsalahumullahu, jawab, arsalahumullahu, arsalahum lidawati ila ibadatihi wa nafi shirki billah. Allah amewaleta mitume ili kuwalingania watu katika ibada ya Allah. Manake watu wa muabudu Allah azza wa jalla peke yake, na pia mitume hawa wamekuja kukanusha na kukataza shirki. Mitume wamekuja kuamrisha ibada ya Allah na wamekuja kukataza ushirikina. Ushirikina ni dhambi kubwa. Nuhu alayhi salam ni awalu rasulin. Arsalahu Allahu ta'ala li nadharatu shirki, kuja kuwakataza watu shirki. Mtume wa kwanza aliyetumwa kuja kukataza shirki alikuwa ni mtume nani? Nuhu alayhi salam. Akaja akawakataza watu wake shirki. Inni lakum nadhirun mubin. Kawaambia mimi ni nadhir, ni mwonyaji na kuonyeji, na kuonyeni na uovu huu mnaofanya kwamba mtakuja kupata adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Qala taala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumepeleka katika kila umma tumewapelekea mtume. Ani'budu Allah, mtume huyo tukamwambia awaamrishe watu wake wamwabudu Allah. Wajtanibu at-taghut, na watu wajiweke mbali na at-taghut. الطاغوت سورة النحل آية 36. الطاغوت الذي يعبده الناس. طاغوت ني يلي امباي watu wanamuabudu, wayad'unahu, na watu wanamuomba min duni llahi, kinyume cha Allah. Huwa radhin bidhalika, naye karidhika kama wanavyoabudiwa masharifu. Eh, lakini mathalan kama hakuridhika, wale watu watakuwa wao katika madhambi na yeye atakuwa hakuingia katika dhambi, kama vile ambavyo watu wanamuabudu Isa alayhi salam, hawa na muabudu Abdul Qadir, na hawakuwafundisha watu wala hawakuambia watu waabudu, lakini watu wenyewe wanaabudu kwa ushirikina wao. وقال صلى الله عليه وسلم الانبياء والانبياء اخواتن, na manabii ni ndugu wa baba mmoja. Manabii ni ndugu wa baba moja. Wadinuhum wahidu, na dini yao ni moja. Wadinuhum wahidu, na dini yao ni moja. Kwa maana mitume wote wa Allah tabaraka wa taala dini yao ilikuwa ni Uislamu. Uislamu ambao umebeba maana tatu. Uislamu umebeba maana ngapi? Tatu. Maana ya kwanza ya Uislamu, au jambo la kwanza katika Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid. Na pili, jambo la pili, walinqiyadu lahu bitta'a. Na jambo la tatu, albara'atu min ash-shirki wa ahli. Naam, walislam hiya au huwa al-istislam, wa huwa naw'an. An-naw'u al-awwal al-istislam ash-shar'i, والنوع الثاني الإسلام القدري. نعم، فالإسلام الشرعي يثاب عليه الإنسان، والإسلام القدري لا يثاب عليه الإنسان. طيب، متفق عليه. طيب، ikiwa mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala hili ndio lengo lao la kutumwa, kuja kuamrisha watu waabudu Allah na kuwakataza watu waache ushirikina. Ma huwa tauhidur rabb? Ma huwa tauhidur rabb? Ma huwa tauhidu ar-rabb? توحيد الرب معناه هو إفراده، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أن نفرده بأفعاله، أنه هو الخالق والمدبر كالخلق والتدبير وغيرهما. توحيد الرب نكون بكشاء الله كتكوتن داجي واكي كون با الله بكياكي اندي والي أمبا اندي ونيتوا أنا يبانغ مامبو يا ولموينغو na mambo ya maisha ya viumbe wake wote. Tunasema ar-rabb huwa al-khaliq ar-raziq al-malik al-mutasarrif al-mustahiq lil-ibada. Fa huwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq lil-ibada kama qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا قرأناه في أصول الثلاثة أو مش سهار ونقف جسم أصول الثلاثة angapi wajasoma usulu thalatha? Moja, wawili, watatu. Mnanyosha mikono kama mnaumwa. Waqala ta'ala, Allah anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema na shukrani ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa viumbe vyote. Al-Fatiha. وقال صلى الله عليه وسلم أنت رب السماوات والأرض. والله ndiye mlezi wa viumbe vyote vilivyoko ardhini na mbinguni, vilivyoko mbinguni na ardhini, mlezi wake ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa tauhid ar-rububiyyah. Tunampokesha Allah katika utendaji wake kwamba yeye Allah peke yake ndiye aliyeumba na wala hakushirikiana na yote katika umbaji wake. Wa huwa al-khaliq, huwa khaliq kulli shay, mumbaji wa kila kitu. Allah ndio raziq, anaitoa riziki. Hakuna anaitoa riziki isipokuwa nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Allah ndio malik, anayemiliki na kukitawala kila kitu, na yeye ndio mutasarrif ay mutajabbir. Mutasarrif, yatasarraf kaifa yasha, anatasarrif, anaendesha vile atakavyo na kuyapanga mambo vile anapotaka. Hiyo Allah subhanahu wa taala, huu ni utendaji wake. Atakapoamini itikadi hii Muislamu ataishi katika ardhi hii kwa amani, ataishi katika ardhi hii kwa furaha, kwa sababu anaamini aliyemuumba ni mmoja, anayempatia riziki ni mmoja, na anaendesha na kusimamia maisha yake ni nani? Ni mmoja. Hivyo hana wa kumuomba isipokuwa ni huyo peke yake. Ma huwa tauhidul ilahi? Suali thani. هو إفراده بالعبادة. وتوحيد توحيد الرب، توحيد الإله أو توحيد الألوهية، هو إفراد الله تعالى بالعبادة. كيف الله تبارك وتعالى كن عبادة كالدعاء كما كون بدو عبادة وسموهم بس بقوة الله والذبح إنك تشنجة كتشنجة عبادة وسموهم بس بقوة الله والنذر ننذير عبادة وسمفنية بس بقوة الله والصلاة ونصلاة ni ibada. Usimsujudie isipokuwa Allah, warajau na matarajio, usimtarajie asiyekuwa Allah, walkhaufu na kuogopa, usimuogope isipokuwa Allah, walistiana na kutaka msaada pia ni ibada, usimtake msaada asiyekuwa Allah, watawakkul na kutegemea pia ni ibada, usimtegemea asiyekuwa Allah, waghairu dhalika, na zaidi sio kuwa hizo zote hizi ni haki ya Allah usimpe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa ilahukum na yule anayestahiki kwenu kuabudiwa ilahun wahidun ni Allah mmoja peke yake ambaye halingani na kufanana na kitu chochote la ilaha illahu hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa ni yeye kabzuzbe suratul baqara 163 wa qawluhu alayhi salatu wassalam na qawli yake mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia muadh ibn jabal falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi liwe jambo la kwanza ambalo wewe utawalingania kwalo wao watu na ukwenda kuwafata na kuwafundisha dini na kuwalingania dini shahadatu an la ilaha illa Allah nikushahidilia kuwa hakuna anastahili kuabudiwa isipokuwa Allah muttafaqun alayhi wa fi riwayat al-Bukhari na katika upokezi wa al-Bukhari ila an yuwahhidu Allah jambo la kwanza iwe ni wewe kuwataka watu wampwekeshe Allah tabarak wa taala wamfanye kuwa ni mmoja ambaye anastahili kuabudiwa na hakuna pamoja naye mwingine ما هو توحيد الصفات صفات الله واسماءه نيبي توحيد يا صفات الله وما جنا yake هو اثبات ما وصف الله به نفسه توحيد يا kumpwekesha Allah katika majina na sifa zake ni kumpwekesha Allah na kudhibitisha yale aliyojisifu yeye mwenyewe Allah katika nafsi yake amejisifu yeye ni ar-rahman yeye ni ar-rahim yeye ni malik yeye ni quddus yeye ni salam yeye ni mu'min yeye ni muhaimin yeye ni aziz yeye ni jabbar na wala hakujipa majina mambayo na wala tusimpe majina ambayo yeye hakujipa au wasafahu rasulahu au akasifiwa na mtume wake kamuita Allah kwa majina na sifa fi ahadithihi sahiha katika hadithi zake sahihi ala alhaqiqa majina haya yatakuwa ni katika hakika yake na sio katika majazi bila tawili bila kubadilisha maana wala tajsimi wala kuweka kiwiliwili kwamba Allah ana kiwiliwili kama chetu au cha viumbe fulani wala tamthili wala kumfananisha Allah na viumbe vingine wala taatili wala kukanusha kukataa sifa katika sifa zake subhanahu wa ta'ala wala takyifin wala kuweka kaifia kwa maana kuweka namna kwamba mkono wa Allah uko hivi ama sifa ya Allah iko namna kadhaa kal istiwa kama vile istiwa ukaibadilisha ukaifanyia tawili ukasema istila ni kosa والنزول لصفه يكترمك كما الله تبارك وتعالى انشوكا وكسمه انشوكا كما سيسي واليد لصفه يمكونه وكمصف مكونه مكونه wake kama wetu وغيرها مما يليق بكمال الله لصفه zingine ambazo zinafungamana na utukufu na ukamilifu wa Allah tبارك وتعالى ليس قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل mfano wa chochote kile anachofanana nacho naye ni mwingi wa kusikia na mwenye kuona kwa hiyo hatumuombi isipokuwa Allah, hatumtegemei isipokuwa Allah na hatuna kumpelekea shida zetu isipokuwa Allah. La tasalanna bunayya adami hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Ar-rabb yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Nani kaifat? Shasoma beti hii siku za nyuma, nakumbuka. Ah? Nani kaifat? La tasalanna bunayya adami hajatan usimuombe shida yako mwanadamu hata siku moja ukiwa na jambo wewe usimuombe nani mwanadamu wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu muombe yule ambaye milango yake haifungwi milango yake haina pazia milango yake haina askari mlangoni hakuna sekretari eh muombe yeye Allah tabarak wa taala ar-rabb yaghdabu in tarakta su'alahu Allah anakasirika sana wewe unapoacha kumuomba yeye. Wa bunayyu adam hina yusalu yaghdabu na mwanadamu kipindi anaombwa anakasirika hapendi mwanadamu kuombwa. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam asema mtume sallallahu alayhi wa sallam yanzilu Allah fi kulli laylatin ila samai ad-dunya Anateremka Allah kila usiku katika mbingu ya dunia sahihun rawahu Ahmad yanzilu nuzulan anateremka mteremko yaliku bijalalihi, unaofungamana, unaolingana na utukufu wake. Wala yushbihu ahadan min makhlukatihi, wala hafananishi na yoyote katika viumbe vyake. Aina Allahu, Allah yuko wapi? Allahu fauka al-arshi ala sama, Allah yuko juu ya arshi, yuko mbinguni juu ya arshi. Kala ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, katika sura Taha. Ay ma'anahu ala, yuko juu ya, wartafa'a, na mainuka juu ya, juu ya mbingu, yuko Allah juu ya arshi. Kama jaa fi al-Bukhari, kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari, ani tabi'ina, tafsiri hii kutoka kwa tabi'i. Tabi'i ambao ni wanafunzi wa masahaba, wametafsiri neno istawa kwa maana ya nini? Ala wartafa'a. وقال صلى الله عليه وسلم في امتنا نسيما إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق, الله من عندك كتاب قبل هجة أمبا في أمبا واكي, فهو عنده, فهو مكتوب عنده, كتاب هيتو كم عندك وكيكو كواكي كواكي نوابي, فوق العرش. كسيما امتنا جو ينيني كويكو الله نوابي, الله يكوابي جو يعرش. رواه البخاري. هل الله معنا؟ هيفي الله يكفى مجناسي؟ هابا تلبو تكوناي؟ هابا تلبو الله تناي؟ جواب, الله معنا بعلمه, الله يكفى مجناسيسي كو علم ياكي نسيو ذاتي ياكي, يكفى مجناسيسي كو علم ياكي نسيو كو ذاتي, سيو كو ذاتي ياكي. ويرانا, يسمعنا ويرانا, أنا تسكينا نتوونا, لقوله تعالى قال لا تخافا, اليسما kumwambia Musa na Haruna msiogope, innani ma'akuma, hakika mimi niko pamoja nanyi, asma'u wa ara, ninaona na nina sikia. وقال سورة طه آية 46, وقال صلى الله عليه وسلم mtume pia akasema innakum, hakika ninyi waislam, tad'una, mnayemuomba dua zenu, samian, yule mwenye kusikia, qariban, tena mwenye kujibu maombi ya waja wake, wa huwa ma'akum, nayo pamoja nanyi. Rawahu Muslim. Ai wa huwa ma'akum bi ilmihi, nayo yuko pamoja na nyinyi kwa elimu yake. Na tofauti itikadi hii wanavyoitakidi masufi na wengine katika maibadhi na wengine katika mashia na makundi ya watu waliopotea, kwamba Allah uko naye, unatembea naye. Na hii ni kauli ba potofu, kwa sababu inapingana na Qur'ani, inapingana na sunna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ma hiya sualu, ma hiya fa'ilatu tawhid, ni zipi faida za tawhid? Ma hiya fa'ilatu tawhid, ni zipi faida za tawhid? Sual, fa'ilatu tawhid huwa hiya al-amn fi al-akhirah. Faida ya tauhidi kwamba mtu akifa na tauhidi ataishi kwa amani akhira. Akhira atakuwa na maisha mazuri, akhira atakuwa na utulivu mzuri. Min al-adhabi, kutokana na adhabu, al-muabadi, za milele, ukifa na tauhidi, hata kama utaadhibiwa lakini hautaadhibiwa milele. Ukifa bila ya tauhidi utaadhibiwa milele. Wal-hidayati fi dunia, na kuongokewa hapa duniani, utaongokewa, mambo yako yatakaa sawa, watakfiru dhunubi, na pia hapa duniani utafutiwa madhambi yako, utakuwa katika watu wa kheri. Qala Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun, hakika wale ambao wamemwamini Allah tabaraka wa ta'ala na hawakuchanganya imani zao na dhulma. Na dhulma imefasiriwa bimaana ashirki. Ulaika lahumul amnu, watu kama hawa watakuwa na amani katika maisha yao ya akhira. Wahum muhtaduna, na hao ndio watu waliongoka hapa duniani. Waqala sallallahu alayhi wa sallam haqqul ibada ala Allahi, haqqi ya waja kwa Allah tabaraka wa ta'ala, haqqi ya Allah juu ya Allah, haqqi ya waja kwa Allah, haqqu al-ibada ala Allah, haqqi ya waja kwa Allah, alla yu'adhiba, ni Allah kutomwadhibu, man la yushriku bihi shay'a, yule ambaye hajamshirikisha Allah na kitu chochote, muttafaqun alayhi. Allah atujalie kuwa katika watu wa tauhidi, na watu watakaokufa katika tauhidi, na watu watakaofaidika na tauhidi. Sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.